Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Płoną hale zakładu produkującego tworzywa sztuczne pod Toruniem. Ogień objął 2000 metrów kwadratowych. Wulgarny napis na elewacji budynku warszawskiego biura zarządu okręgowego PiS. Małgorzata Manowska według doniesień prasy ma zostać pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Strażacy walczą z ogniem na składowisku odpadów i budynku zakładów Ekochem w Głogowie koło Torunia. Na miejscu pracują już 32 zastępy straży, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, brygadier Andrzej Borowiak. Pożar objął powierzchnię razem z halą produkcyjną 2000 metrów kwadratowych. To jest hala produkcyjna i też składowisko surowca tworzyw sztucznych na zewnątrz hali. Działamy przede wszystkim w obronie tej hali, która po prostu się nie pali, nie uległa spaleniu. I udaje się nam na teraz obronić tą halę. Wiadomo, że firma zajmuje się produkcją tworzyw sztucznych, ale też mieleniem odpadów poprodukcyjnych. Na stronie internetowej zapewnia, że ma wszelkie pozwolenia ku temu. W momencie wybuchu pożaru zakład był zamknięty. Gaszenie ognia może trwać jeszcze kilka godzin. Zakład mieści się przy Krajowej 10, a to trasa z Torunia w kierunku Warszawy. Są niewielkie problemy z przejazdem. Niecenzuralny napis na elewacji budynku warszawskiego biura zarządu okręgowego PiS przy Koszykowej. Są tam też biura poselskie, m.in. ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i wiceszefa Sejmowej Komisji do spraw afery Amber Gold Jarosława Krajewskiego. Policja przegląda kamery monitoringu. Szef niemieckiego MSZ potwierdził w rozmowie z Bild Zeitung, że jego kraj przyjmie 50 członków organizacji Białe Hełmy, którzy zostali ewakuowani z Syrii do Jordanii. Izraelska armia ewakuowała 800 członków organizacji pomocowej działającej na terenach kontrolowanych przez syryjskich rebeliantów, a więcej na ten temat Waldemar Maszewski. 50 uratowanych z Syrii członków Białych Hełmów będzie mogło przyjechać do Niemiec. To jest moralny obowiązek ludzkości, powiedział Heiko Maas i dodał, że Białe Hełmy, ratując ponad 100 tysięcy ludzi od początku syryjskiego konfliktu, zasługują na podziw i najwyższy szacunek. Wraz z coraz intensywniejszą ofensywą reżimu, ich życie i zdrowie jest w Syrii zagrożone, stwierdził szef niemieckiej dyplomacji. Jak pisze Bild Zeitung, w ciągu najbliższych kilku miesięcy członkowie Białych Hełmów trafią także do Wielkiej Brytanii i Kanady. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Małgorzata Manowska to znakomity fachowiec. Stanowisko sędziego Sądu Najwyższego należy jej się jak mało komu. Jeśli zgłosi swoją kandydaturę, byłaby również dobrym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Tak mówi wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Według informacji dziennika Gazety Prawnej najpoważniejszą kandydatką do objęcia urzędu pierwszej prezes Sądu Najwyższego jest właśnie dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Według gazety miał już rozmawiać w tej sprawie z Małgorzatą Manowską minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sąd nad pałacem. Spektakl pod takim tytułem będzie można zobaczyć wieczorem z okazji 63. rocznicy zakończenia budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To będzie połączenie i spektaklu, i performance'u w pewnym wymiarze, ponieważ oprócz takiej dramaturgicznej części, za którą odpowiada Tomasz Jękot, będziemy też chcieli, żeby widzowie dali swój głos i jakby to, że będzie prawdziwy sędzia, który wyda wyrok, to też ma element bardziej taki performatywny niż spektaklowy. Mówił rzecznik projektu Adrian Lazar, a chodzi m.in. o to, by widzowie mogli wyrażać swoją opinię na temat budynku zbudowanego w czasach komunizmu. Spektakl wystawiony zostanie w sali warszawskiej pałacu. W projekcie wezmą udział aktorzy, adwokaci, sędzia i publiczność. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy chmurzyć się będzie i padać chwilami na Pomorzu Zachodnim i w Karpatach. W górach burze nawet z gradem. Poza tym pogodnie, temperatura wyrównana 14-16 stopni, a jutro sporo słońca, ale nad morzem, w centrum i na południu będzie się chmurzyć, przelotnie padać. W górach przejdą burze. Od 25 stopni na Pomorzu do 27 w centrum, 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kydryński, a dzisiaj jest tak, kłania się nisko z Wybrzeża, gdzie trwa właśnie tak bardzo z nami zaprzyjaźniony festiwal Ladies Jazz. I już dziś wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ajo. I don't, so why should I worry? If you think you know more than me, keep it for yourself, 'cause I don't wanna know. Oh, oh. You can think what you want. I know you're not the only one who thinks to know the end. Well, I don't believe in ends, 'cause I believe in him. I am not afraid to love him. I am not afraid to let him know. I am not afraid to show them. I am not afraid, no. I am not afraid to leave him. I am not afraid to let him go. Hold on to it. I am not afraid, 'cause this is beautiful. Oh, oh, oh. If I believe in what you say, of course things might end up that way. 'Cause words are strong, so is fate. It is my belief that can make things change. I used to be like you. I based my plans on what I thought I knew. But when things came, they were different. That's when I understood I didn't know a thing. I'm not afraid. I ja się nie obawiam, że Państwo będą mieli dziś wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni po prostu wspaniały czas. Ale głównie jestem przekonany o tym, że kiedy zobaczymy się, mam nadzieję, w

co powinniśmy zrobić siestę z naszymi ulubionymi dziewczynami. Nie tylko, ma się rozumieć, z tymi, które odwiedzają Gdynię w najbliższych dniach, ale z tymi, które chętnie wpadają do siesty, a także z tymi, za którymi jakoś nam się tęskno zrobiło, bo nie słyszeliśmy ich dawno. A zatem takie będą te już w tej chwili niecałe 2 godziny. Melody Gardot z płyty The Absence, jakoś szczególnie mi bliskiej, chyba mojej ulubionej, z którą była na naszym trójkowym Siesta Festiwalu parę lat temu. I ilekroć sięgam wstecz pamięcią do tych przejmujących koncertów festiwalu, to od razu przypomina mi się Bójka. Kto był wtedy z nami, ten wie, o czym mówię. To był koncert jedyny w swoim rodzaju. Rzeczywiście włos z dęba stawał. Między nami mówiąc, wcale nie byłem pewien, czy ona ten koncert skończy kiedykolwiek. Tak jakoś się zaprzyjaźniła z publicznością, tak jej opowiadała historię, taka była zrelaksowana, tak jej było dobrze na scenie, jakoś nie chciała piosenek śpiewać, ale ona przynajmniej bawiła się, jak pamiętam, fantastycznie. Niech zaśpiewa nam wszelako dzisiaj coś w sieście ze swojej wciąż ostatniej, chciałoby się powiedzieć, płyty, ale jednak uczciwiej będzie rzec epki. No proszę, nie tylko Sting z Shaggym odkryli reggae na nowo w ostatnim sezonie, a bójka nawet, szarpnęła się na żywą sekcję rytmiczną, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni. A skoro mówimy o naszych ulubionych dziewczynach, i tak ja wiem, że pretekstem jest Ladies Jazz, ale nieuchronnie wracam do siłą rzeczy najbliższego sercu Siesta Festiwalu, to przypomina się jeszcze jeden koncert, szczególnie żarliwy. Sięgnijmy po jej najnowszą płytę. Bez jakiegoś specjalnego przegadania, zatytułowaną po prostu Marisa. Perde o dom ao ser cantado. Sou o escuro inteiro do candeeiro, mais que apagado, e ouve-se o fado. Sou um rochedo em mar revolto, lamento que ora sou, queima-me os lábios. Sou um olhar que busca a sorte, que segue a estrela do norte, os astrolábios. Sou a mão que investe um ponto alegre por ti marcado. Sou por um instante a consoante do verbo errado, e ouve-se o fado. Sou um rochedo em mar revolto, um lamento que ora sou, queima-me os lábios. Sou um olhar que busca a sorte, que segue a estrela do norte pelos astrolábios. Sou um rochedo em mar revolto, um lamento que ora solto, queima-me os lábios. To proszę, nowe, niekonwencjonalne, współczesne fado, szczęśliwie akustyczne, czego nie da się powiedzieć o poprzedniej płycie Marisy Mundo. Ten utwór skomponował Jorge Fernando, który często pisze dla Marisy, ale jeszcze częściej dla swojej życiowej partnerki Fabi Rebordao. I Jorge z Fabią się pojawi na aż 10 koncertach w październiku. Proszę, bądźcie z nami koniecznie, bo to będą nadzwyczajne wieczory. Słowo. Marisa za nami, a tak wspominamy też dzisiaj dziewczyny, które pojawiły się w Sieście, mignęły i znikły. Mignęła i znikła też na naszym festiwalu parę lat temu. Miała tę kapitalną płytę i właściwie nie wiadomo co dalej, nie wiadomo co się z nią stało, że ten kolejny album za tym nie poszedł, ale nie traćmy jeszcze nadziei. Neuza. Thank you. perto ou longe, vou em a pensar. Abri o peito, capo tem cuidado. Vamos a crepo, capo te esqueceu. Flor de vila, e posso morrena, perto ou longe, vou em a pensar. Abri o peito, capo tem cuidado. Vamos a crepo, capo te esqueceu. Corda morena, na sondes morna, pensa na mim, na minha tristeza, ajuda a chorar, minha triste sorte, o bem ajuda. Pois minha sina, te esperar, te quinhor Deus crê, o fé esperança de você de ver, panda o carinho. Mas também nasceu. Um tá esperando, pequeno Deus crê. Com fé e esperança de possuir de mim. Banda o carinho. Mas também nasceu. Se pasta vivo, pasta triste. Mão crencoja, com luz de céu. A me desvida, já despedi. Encontra paz. Konwencjonalnie, proszę przyznać, skończyła się ta morna. Jakby miała trwać jeszcze i trwać. I tak wybrałem mornę dla Państwa dzisiaj w wykonaniu Neuzy, bo wydawało mi się, że dobrze jest posłuchać morny na wybrzeżu. Wszak to ten puls zmysłowy, niejako naśladujący rytm fal, nieodmiennie z morzem związany, w W końcu rzecz pochodzi z wysp zielonego przylądka, ale potem pomyślałem sobie, że neuza jednak znacznie lepsza jest w tych żywiołowych, drapieżnych tańcach kaboferdyjskich niż w Mornie, gdzie jednak no, nieuchronnie rządzi i Cezaria, a dzisiaj pewnie Sara, Lura i z całą pewnością Lucybella. No ale zostawiamy w każdym razie wyspy na chwilę. Może tam jeszcze zajrzymy dzisiaj. Ale mam taką płytę dla Państwa, której nie wiem, czy używaliśmy kiedykolwiek. Mianowicie to jest Włoszka, Fiorella Mannoia, która myślę, że w Sieście, gdyby do nas przyszła, czułaby się bardzo dobrze, bo kochamy tę samą muzykę i nie jest to bynajmniej Puccini, nie żebyśmy coś mieli przeciwko niemu, ale jest to muzyka luzofońska właśnie, a zwłaszcza brazylijska. I Fiorella Mannoia jakiś czas temu wybrała się do Rio i tam nagrała cały album z arcymistrzami muzyki brazylijskiej. Naprawdę przychodzi mi do głowy tylko Ivan Lynch, który mógłby się tam pojawić, no ale jak go znam, to pewnie akurat był w Lizbonie. Ale jest tam i Milton Nascimento, jest Caetano Veloso, jest Chico Buarque, jest Gilberto Gil, jest Javan, Lenin. To jest niezręczny pseudonim, proszę przyznać. Ale jak ustaliliśmy dzisiaj, skoro siesta jest na wybrzeżu, na którym akurat trwa Ladies Jazz, no to niestety panowie, sorry, nie mają do nas wstępu. A zatem może sięgnijmy po duet jedyny na tej płycie, który Fiorella nagrała z dziewczyną i to jest nasza dobra, aczkolwiek wolałbym, żeby była lepsza. Żeby była lepszą naszą siestową znajomą, bo to świetna jest dziewczyna, kapitalne płyty. Adriana Calcanotto. A zatem dwie panie sięgną po temat, którego chyba jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois te leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Tristeza não tem fim, to niecodzienna produkcja, proszę przyznać. Adriana Calcanotto gościnnie u Fiorelli Mannoi. Panie śpiewały Żobima, no to jeszcze jeden Żobim dzisiaj w Sieście. Ciekawe, czy państwo się prędko zorientują, kim jest ta dziewczyna. Kim jest ta dziewczyna? No ci spośród państwa, którzy przyszli na świat i wychowali się w Rio de Janeiro albo w São Paulo, Oczywiście zorientowali się natychmiast, że ta dziewczyna nie wychowała się w żadnym z tych miast, ani nie przyszła tam na świat, że grzecznie chodziła do szkoły i tam nauczyła się języka, ale jednak jest Amerykanką. Jane Monheit. Jane Monheit na Ladies Jazz Festiwalu już jutro w Wejherowie. To jest ważne, żeby państwo nie pobiegli do Teatru Muzycznego w Gdyni. Jane u nas w Sieście dzisiaj raz jeszcze, tym razem no, tak jak lubi najbardziej, czyli zaśpiewa nam w języku Szekspira, czy też powinniśmy powiedzieć Walta Whitmana bardziej. Prawda? Ten temat po raz kolejny dzisiaj w Sieście nie wymaga żadnego wprowadzenia. Wszyscy go znamy od dzieciństwa na pamięć. Jak tam wszyscy roztkliwieni, wszyscy rozklejeni, wszyscy emocjonalnie rozmymłani. No ja myślę, temu służy ta piosenka. Tak jakoś nam się zrobiło dzisiaj w Sieście lirycznie i leniwie, no ale w końcu to siesta, tak nazywa się ten program, a nie na przykład impreza, prawda? Więc wierzę, że Państwo teraz w swoich wiejskich posiadłościach lub w domkach na plaży przytulają się do siebie i szepczą czułe słowa. To jest dobry sposób spędzania czasu w niedzielne popołudnie. Jane Monheit już jutro w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. A ja mówiłem, że dzisiaj z okazji trwającego i panującego nam miłościwie Ladies Jazzu tu na Wybrzeżu będziemy słuchać wyłącznie pań i panowie nie mają wstępu. No oczywiście z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie całkiem, bo ich duch się czasami nieuchronnie będzie nad tą muzyką unosił. Oczywiście temat Moon River skomponował wielki Henry Mancini i chciałbym, żeby on teraz jeszcze przez chwilę nam towarzyszył. To jest jego córka, Monica Mancini, która zaśpiewa jeden, też jak sądzę, z bardziej ujmujących tematów, jakie jej tata skomponował kiedykolwiek. Co ciekawe, nie jest to temat popularny. U nas w Sieście grał go jakiś czas temu McCoy Tyner i bodaj Antonio Hart na saksofonie. Ale rzadko mieliśmy okazję wysłuchać tej muzyki z tekstem. No więc jest szansa i to z najlepszego źródła, z rodziny. Yeah. Monica Mancini przypomniała nam jedną z rzadziej wykonywanych, a przecież tak pięknych piosenek swojego taty. A żeby tryptyk z Henrym wśród kobiet nam się pięknie w sieście tradycyjnie dopełnił, jeszcze Cassandra Wilson zaśpiewa klasyk Days of Wine and Roses. A siesta powróci w stosownym momencie po wiadomościach. Wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Thank you.